अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। दसवां भाग। शायद उनका मानना था कि वह कक्षा में अपना कार्य करने में जैसी अरुचि प्रदर्शित करते थे, वैसी ही अरुचि व्यावसायिक कार्यों से भी प्रदर्शित करेंगे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें 2 साल तक ट्यूटर और सहायक अध्यापक के तौर पर अध्यापन करके जैसे तैसे जीवनयापन करना पड़ा। अंततः उन्हें काम मिल गया। जून 1902 में उन्हें बर्न में पेटेंट कार्यालय में तृतीय श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ की अस्थायी नौकरी मिल गई। आइंस्टीन को यह नौकरी उनके मित्र मार्सल ग्रासमैन के सहयोग से मिली। मार्सल के पिता स्विस पेटेंट कार्यालय के निदेशक थे। आइंस्टीन ने पेटेंट कार्यालय में अपना काम काफ़ी रुचि के साथ किया। वहाँ वह सन 1902 से 1909 तक रहे। इस संबंध में आइंस्टीन ने लिखा है, तकनीकी पेटेंटों को सूत्रबद्ध करने का काम मेरे लिए सही अर्थ में वरदान सिद्ध हुआ। इसने मेरी चिंतनशीलता को बहुआयामी होने के लिए प्रेरित किया। साथ ही भौतिकी के बारे में सोच विचार करने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण उद्दीपन सिद्ध हुआ। किसी व्यावहारिक प्रकृति के व्यवसाय से जुड़ना मेरे जैसे लोगों के लिए वरदान ही है। उसका कारण यह है कि जब कोई युवक अकादमिक करियर अपनाता है तो उसके लिए प्रभावशाली ढंग के वैज्ञानिक लेखों को लिखने की एक बाध्यकारी परिस्थिति बन जाती है। स्वयं को कृत्रिम ढंग से उभारने के ऐसे प्रलोभन से केवल दृढ़ चरित्र के लोग ही बच सकते हैं। आइंस्टीन के दामाद रुडल्फ कैसर ने लिखा है, हालांकि अल्बर्ट का काम अधिक थकाने वाला नहीं था, फिर भी वह उनके लिए तनाव भरा तो था ही। वह जिस काम को एक हद तक ईमानदारी के साथ 3-4 घंटे में ही निपटा सकते थे, उसके लिए दफ्तर में 8 घंटे बैठने की उन्हें आदत नहीं थी। उनके लिए अन्य लोगों की तरह धीमी गति से काम करना कठिन था, क्योंकि एक तो वह काफ़ी युवा थे, दूसरे अति संवेदनशील थे। उन्होंने जल्दी ही अनुभव किया कि यदि वह अपना काम कम अवधि में निपटा लें तो उन्हें विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए समय मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सावधानी जरूरी थी, क्योंकि अधिकारी धीमी गति से काम करने से तो संतुष्ट हो सकते थे, पर व्यक्तिगत लाभ के लिए समय बचाने पर रोक थी। आशंकित आइंस्टीन इतने सावधान रहते थे कि वह कागज़ के जिन छोटे पर्चों पर लिखा अथवा चित्र बनाया करते थे, उन्हें दरवाजे के पीछे आती कदमों की आहट को सुनते ही अपने डेस्क की दराज में डाल दिया करते थे।